Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Καλησπέρα σας. 104,9. Ψιλόβροχο. Και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νικόλ Άσημο. Η ζωή και το έργο του Νικόλ Άσημου δεν είναι πλέον γεία χαρτογράφητη. Ο αυτόχειρας τραγουδιστής των εξαρχείων ζήγησε τη μοναχικότητά του και δεν άντεξε να κοβελάει το βάρος της όταν έμεινε χωρίς οπαδούς, με το μυαλό του και το σαρκείο του ματωμένα από την πάλη με τους ανθρώπους. Τα πάθη περνούν στην ιστορία, παγώνουν σαν φωτογραφία, σκόρπια κομμάτια ενός πάζλ που δεν θα συμπληρωθεί ποτέ πια. Αλλά τα τραγούδια μένουν. Ακούστε τα προσεκτικά, γιατί φτιάχτηκαν από μια ψυχή που αυτοπυρπολήθηκε. Γιώργος Σαλαμανής, δημοσιογράφος. Λεφτά σας νομίζω πως τα θέλετε μόνο. «Όταν πλακώσει ο θάνατος, αρχίζει η καταγραφή της ζωής». Μια βιογραφία του Νικόλα Άσιμου γραμμένη από τον Οδυσσέα Ιωάννου. Νικόλαος Ασιμόπουλος. Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1949 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του πήγαν στη Θεσσαλονίκη μόνο για τη γέννησή του. Αμέσως μετά επέστρεψαν στην Κοζάνη όπου και ζούσαν. Ο πατέρας του, ο Λάζαρος, ήταν έμπορος γυαλικών. Τη μητέρα του την έλεγαν Μαρία. Ο Νίκος ήταν το πρώτο τους παιδί. Ακολούθησαν ο Βασίλης και ο Δημήτρης. Η πρώτη του σοβαρή εξωσχολική δραστηριότητα ήταν ο αθλητισμός. Ασχολήθηκε με το άλμα εις ύψος, όπου και διακρίθηκε, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στους μαθητικούς αγώνες σχολείων της Μακεδονίας το 1965. Ταυτόχρονα αρχίζει και το ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας. Δέχτηκε επίσημη πρόταση από την ποδοσφαιρική ομάδα της Κοζάνης, αλλά η συμφωνία χάλασε. Στα 18 του έφυγε για τη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε στο νεοελληνικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Έως τότε δεν είχε εκδηλώσει καμιά έφεση προς τη μουσική. Αντιθέτως, έγραφε στιχάκια και ποίηματα σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου. Πέρα από τη φιλολογία, σκεφτόταν να γίνει δημοσιογράφος. Έγραψε ένα άρθρο σε κάποια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το ψευδώνυμο Άσιμος. Έκτοτε το καθιέρωσε. Στη Θεσσαλονίκη ασχολήθηκε πολύ με το θέατρο. Έφτιαξε ένα φοιτητικό θεατρικό εργαστήρι, παίζοντας Αριστοφάνη, Μένανδρο και Μολιέρο. Ταυτόχρονα αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα. Αυτοδίδακτος μουσικός, άρχισε εμφανίσεις σε μικρές μπουάτ. Ούτε μίγα στο σπαθί του. Ανυπότακτος, αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις της λογοκρισίας για τα τραγούδια του και τα λεγόμενά του. Συνελήφθη και κρατήθηκε στην ασφάλεια. Όταν τον άφησαν, η ταυτότητά του είχε χαθεί. Δεν έβγαλε άλλη ποτέ. Αυτό το κατάφερε μόνο 18 χρόνια αργότερα, 1,5 χρόνο πριν το θάνατό του, καταφέρνοντας να του εκδώσουν μια ταυτότητα στο όνομα Άσιμος, με τη διευκρίνηση στο σημείο του θρησκεύματος, άνευ θρησκεύματος. Το 1973 και χωρίς πτυχίο κατέβηκε στην Αθήνα. Εμφανίστηκε σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα, Πέμπτη Εποχή, Ενδέκατη Εντολή, Μουσικό Θέατρο Φτώχειας, Χνάρι, Σούσουρο, Μουσικό Καφενείο. Στην ουσία, πρόκειται για ένα είδος μεικτού θεάματος, το οποίο πέρα από τα τραγούδια περιλαμβάνει θεατρικά, πρόζες και συνομιλία με τους θαμώνες σε μια εκδοχή του μπρεχτικού θεάτρου. Συνεργάτες του, ο Γκαϊφίλιας, ο Ζωγράφος, ο Ζουγανέλης, ο Αδριανός, ο Μπουλάς, ο Χαρβάς, ο Τζαβέλας. Το 1975 κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια σε ένα δισκάκι 45 στροφών, Μηχανισμός και Πανηγύρι. Παράλληλα, άρχισε την έκδοση παρανόμων κασετών με τα τραγούδια του. Τις διακινούσε μόνος του στα Προπήλαια, στο Μοναστηράκι και στα Εξάρχεια. Έστεινε υπαίθριες αυτοσχέδιες παραστάσεις. Όλα του τα χρόνια στην Αθήνα τα πέρασε στα Εξάρχεια. Το πρώτο σπίτι του ήταν στη Βαλτετσίου, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο είχε κάνει κατάληψη και αργότερα, ως και το θάνατό του, έμεινε σε ένα ψιλικατζίδικο που άνοιξε στην Καλλιδρομίου. Το μαγαζάκι το είχε ονομάσει «Χώρος Προετοιμασίας». Σύχνασε στο παρασκήνιο, το Καλλιδρόμιο, το Τσαφ, τον Νταντά, τη Ράμπα. Το 1976, από τη σχέση του με τη Λίλιαν Χαριτάκη, γεννήθηκε η κόρη του, Λίλιαν Κυριακή. Φυλακίστηκε για 2 μήνες το 1977, μαζί με άλλους 5 εκδότες συγγραφείς, με επίσημη κατηγορία «Εξέχουσες προσωπικότητες που επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικό σύνολο». Το 1981 έγραψε ένα βιβλίο «Αναζητώντας κροκανθρώπους», το οποίο όμως κυκλοφόρησε σε ελάχιστα αντίτυπα. Το 1982 ο πρώτος του μεγάλος δίσκος, ο «Ξαναπες». 10 τραγούδια, εκ των οποίων στα 4 συμμετέχουν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου. Το 1987 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει 5 τραγούδια του στα χαιρετίσματα. Σύστημα ελευθερία. Και γι' αυτό ήταν σπουδαίοι. Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκοτάδι. Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι. Μια γη γεμάτη σκοτάδια. Και το βαρέλι αυτό γυρίζει. Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια. Και γίνονται μετά ονάσιτες. Ονάσιτες σημαίνει να πας στα μπουζούκια. Να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαββάδο. Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι. Στις κοσμικές ταβέρνες. Και να τρως λαϊκότατα. Σκοροδαλιά. Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα. Ποιος πρώτος θα προλάβει. Έχει την εντύπωση. Να φταπάτει. Το πιστεύει δηλαδή. Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι και να πέσει μετά με τα μούτρα. Να φάει, να φάει, να φάει. Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα. Σκατήλα είναι η μυρωδιά του ανθρώπου. Αυτού που τρώει σκόρδα. Πολλά σκόρδα. Πάρα πολλά σκόρδα. Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων. σ' αγαπώ. Θα σου στείλω με πατίνι τον Πελεστή Νέα Κρίνη. Πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Όλα τα μπορεί μαθές ο άνθρωπος τα ξένα. Όλα τα μπορεί μαθές ο άνθρωπος τα ξένα. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Την ίδια χρονιά, το 87 δηλαδή, ο Άσημος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία του βιασμού, κάτι το οποίο δεν τεκμηριώθηκε ποτέ. Αποφυλακίστηκε με χρηματική εγγύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγάλη του πίκρα για αυτή την αβάσιμη κατηγορία. Νοσηλεύτηκε σε ψυχοθεραπευτική κλινική. «Είμαι πάντα πρόθυμος να δεχτώ μαθήματα, είμαι πάντα έτοιμος να δεχτώ χτυπήματα». Είμαι αυτό που ήμουν πάντα, εγώ γεννήθηκα στο Κυπαρίσι. Τον τελευταίο χρόνο αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά την αυτοκτονία. Το λέει σε όλους τους φίλους του. Του λένε «Εσύ ρε Νικόλα θα αυτοκτονήσεις, ένας μαχητής της ζωής». Απαντάει «Επειδή είμαι μαχητής θα αυτοκτονήσω, όρθιος». Κλείνεται για μέρες το καμαράκι στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Κάθε μέρα αφήνει και ένα σημείωμα στο τζάμι. Θα περιμένω άλλη μια μέρα. Προσπαθεί να κρεμαστεί 3 φορές. Την πρώτη έσπασε το σκοινί και τη δεύτερη η καρέκλα. Την τρίτη όλα πήγαν καλά. 17 Μαρτίου 1988. Άφησε και ένα σημείωμα στον ιδιοκτήτη του, από τον οποίο νίκιαζε το ψιλικατζίδικο, αυτοσαρκαζόμενος για την ανικανότητά του να αυτοκτονήσει. «Συγγνώμη ρε Νίκο που δεν σου άδειασα νωρίτερα τη γωνιά, αλλά ως και ο θάνατος δεν με ήθελε». Ένιωθε από παντού την πίεση να τον συνθλίβει, οδυνηρή μοναξιά και απόλυτο χάσμα στην επαφή και τη συνεννόηση με τους ανθρώπους. «Κάποτε, θυμάμαι, μίλαγα ακόμα και με τους ανθρώπους», λέει. «Τώρα πια δεν εξηγώ. Το έχω σταματήσει». Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αναμφιβόλως δεν με χωράει ο τόπος ρε παιδιά. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, τα δάκρυα να κάνω μπιχλιπίδια, τα λόγια μοναχά μας απομείναν, τη θεωρία πράξιμες θα λένε οι θεσμοί. Βαρέθηκα να λέω πως θα αλλάξει. Το σύστημα μας έχει επιτάξει. Απόκληρα απομείναμε πουλάκια κυνηγημένα με ξεπουλιασμένα τα φτερά. Απόκληρα απομείνα με πουλάκια με ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Βαρέθηκα κι αυτό το μονοπάτι, ακόμα και σαν βρω κανένα κομμάτι. Πώς είναι δυνατό να μας δουλειάζεις, εξήγησέ μου, άμα σου περιφράξαν την καρδιά. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Για πες μου πως μπορείς και μας τουριάζεις, άμα σου περιφράξα την καρδιά. Συνέχεια μου έρχεσαι από πίσω, δεν έχω πια το σάλιο να σε φτύσω. Πώς γίνεται στον έναν παλαβιάρι, εξήγησέ μου, κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάν. Πώς γίνεται στον κάθε παλαβιάρι κουτόχορτο χιλιάδες να βοσκάνε. Μετά θάνατον, κυκλοφόρησαν δύο ακόμα δίσκοι του, το Φανάρι του Διογέννη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Λεωνάρδου και το Γιουσουρούμ στο Φαλιμέντο του Κόσμου με τη συμμετοχή του Παπα Κωνσταντίνου. Το 1989 ο κρατικός ραδιοσταθμός VDR της Γερμανίας αφιερώνει μια τρίωρη εκπομπή στον Άσημο στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Αιρετική του Κόσμου». Έκτοτε όλοι και περισσότεροι νέοι κυρίως ανακαλύπτουν τα τραγούδια αυτού του κολλασμένου για αλήθεια και ζωή ανθρώπου, ενός ιδιότυπου δραματουργού που εξιδανίκευσε τελετουργικά το θάνατό του με τραγικό και σαρκαστικό τρόπο, μιας φιγούρας που δεν χωρούσε πουθενά και ζούσε για να ανατρέψει τα μη ανατρέψιμα. Ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ ή τουλάχιστον υπήρξε με ένα κάποιον τρόπο, ίσως τον πλέον ζώρικο. Άφησε περίπου 140 τραγούδια. Κυδεύτηκε στο νεκροταφείο της Καλυθέας. Στην πλάκα χαράχτηκαν τα στιχάκια του Μπαγάσα. 5 χρόνια αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο της Κοζάνης. Όταν πλακώσει ο θάνατος, αρχίζει η καταγραφή της ζωής. Το καλό με μένα, αλλά όχι και με το ζόρι, είναι ότι ξέρω συνειδητά το θάνατό μου και μαζί με την καταγραφή της πεθαμένης ζωής μπορώ να καταγράφω και το θάνατό μου. Ας αφήσουμε τώρα τον Άσημο να μιλήσει μόνος του. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από τους κροκανθρώπους και στη συνέχεια κάτι άλλο. Το τροχοφόρο. Δεν μπαίνω σε λεωφορείο, δεν μπορώ. Δεν γίνομαι ψάρι σε κονσέρβα εγώ. Γι' αυτό και δεν πολύ μετακινούμε. Και κόλλησα εξάρχεια. Και πηγαίνω με τα πόδια. Το προτιμώ με τα πόδια. Και στο διάολου τη μάνα με τα πόδια και ας έχω και το πιτσιρίκι. Πάντως, τυχαίνει και το παραβαίνω του το δω αναγκαστικά καμιά φορά. Όπως και τότε που θυμάμαι, μπήκα μια φορά στον ηλεκτρικό καπνίζοντας τσιγάρο. Πετάγεται μια κλώσσα, μια καρακάξα γκιώσα και μου λέει να το σβήσω γιατί απαγορεύεται. Κυρία μου, της λέω, εάν σας ενοχλεί το τσιγάρο να το σβήσω, γιατί δεν θα το ήθελα ποτέ να ενοχλώ το διπλανό, αλλά τούτο το απαγορεύεται, ποτέ δεν το κατάλαβα. Ποτέ μου δεν το χώνεψα. Καθότι το μυαλό μου είναι λειψό και φτάνει μέχρι τόσο. Απαγορεύεται, μου λέει. Είναι διαταγή εκ της αστυνομίας και θα καλέσω την αστυνομία, χίπη, αλήτη, γύφτε, βρωμερέ και μίασμα της κοινωνίας. Και τότε σ' άναψα κι εγώ και αφού το είπα φωναχτά πως δεν τα χάφτω τούτε εγώ και πως δεν δέχομαι αστυνομία εγώ, παπάδες, δικαστές, καθηγητές και βάλε και δεν μπορεί μια κλώσσα, μια καρακάξα, γιώσα να με καταστήλει και να... Και την παρακαλώ να το βουλώσει, γιατί είμαι ένας τρελός με δίπλωμα και αν αυτή έχει την τζιρίδα εύκολη, εγώ σας λέω ουρλιάζω σαν τον Ταρζάν. Είπα αυτό που ήτανε, είπα την αλήθεια, μόνο που την έριξα κατάμουτρα, πως ήτανε μια κλώσσα, μια καρακάξα γιώσα. Και πέσανε πάνω τα θηρία, όχι στην γιώσα, αλλά σε μέ, να προστατέψουν δυστυχώς το ασθενές και την τιμή και την υπόλοιψη της κυρίας Καρακάξας. Επειδή λοιπόν τους είπα πως είμαι ο Ταρζάν και ήμουν ο Ταρζάν εκείνη τη στιγμή, το επεισόδιο έληξε ειρηνικά και κάπνισα και ειρηνικά και το τσιγάρο μου και το σβήσα στο πάτωμα. Αλλά το πράγμα δεν έληξε εδώ, γιατί δεν βρέθηκε κανένας να καπνίσει, ούτε ένας να πάρει θέση. Και υπήρχαν και φρικιά, και υπήρχαν και κομμουνιστές, και υπήρχαν και αναρχικοί, όλοι τους μουρμούριδες βουβοί. Αλλά τι να περιμένεις από τα ψάρια. Τα ψάρια τα κλεισμένα σε κονσέρβα. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστεί πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω, δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλώ καρδίσω, για να σας γαλουχήσω. Κι από χρέο συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους σαλεύω για να το μερεύω. Να τους φυρίζω, να το λαλουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Δουλειά σου είναι μου πάνε να κρύβεις τα τρότα τον καθιέρα. Πια μάνα σε γέναε στο κλάμα και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Αρθεί όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Επιστολή του Νικόλα Άσιμου προς το περιοδικό Τετράδιο Ψυχιατρικής, δημοσιευμένη στο Τεύχος 21-22, 1988. Εγώ το έχω από το Indie Media. Προς τους αξιότιμους γιατρούς. Αν είναι όντως γιατροί και όχι γραφειοκράτες και υπαλληλίσκοι, Αναγκάζομαι να γράψω δύο αράδες και μάλιστα με κόπο, διότι τόσες μέρες δεμένος και καταχτυπημένος, από όλη μαζί την ιστερία του κόσμου και το ψέμα των κοινών θνητών, το χέρι μου δύσκολα μπορεί να κρατήσει έστω και αυτό το στυλό. Εγώ, ο Νικόλας Άσημος, γνωστός στα πέρατα της Οικουμένης και όχι μονάχα στην Ελλάδα, σαν ελευθερωτής και σαν άγγελος του κόσμου που δεν υπήρξε και θα έρθει, από τις 6 Ιούνιου του παρόντος έτους πέρασα μαγεμένα όλα τα μαρτύρια, όλους τους εγκλισμούς και όλους τους εξευθελισμούς που αν δεν είχα την ίδια μοίρα με τον Ιησού Χριστό και τον Ερμήτιο Τρισμέγιστο θα ήμουν ή νεκρός ή τζαλός για όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Αξιότιμοι γιατροί, αν έχετε πάνω σας την ελάχιστη τσίπα και το ελάχιστο θάρρος, να μην ξεχνάτε τους μεγάλους θεραπευτές σαν τον Ιπποκράτη, τον Ασκληπιό, τον Δημόκριτο και τον Πυθαγόρα, τότε δεχτείτε να κάνετε μια κουβέντα μαζί μου σήμερα με ανοιχτή καρδιά και όχι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διότι εκείνο που χρειάζομαι είναι να με δει ένας οδοντίατρος και να βγω αμέσως από εδώ και να επισκευάσω το χτυπημένο μου σώμα, να σώσω όσα από τα ζώα μου δεν σκότωσαν ακόμα οι βιαστές και οι δολοφόνοι της ζωής και να προσπαθήσω να ξανακάνω πριν τελειώσει ο Αύγουστος αυτά τα ρεσιτάλ που είχα ετοιμάσει και που το σταμάτημά τους με έχει εκθέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Πράγμα που ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Ποτέ μου δεν έστησε άνθρωπο σε ραντεβού, πόσο μάλλον όταν το πρόκειται για δουλειές εκατομμυρίων. Αν ανάφερα τον Πυθαγόρα και τον Δημόκριτο ή και τον Διογέννη σαν θεραπευτές, είναι γιατί ούτως ή άλλως υπήρξαν θεραπευτές και όχι απλώς διπλωματούχοι γιατροί. Δεν χρειάζομαι καμιά ψυχοθεραπεία και αν προσπάθησα να δραπετεύσω, ήταν για να σώσω ό,τι με χίλιους κόπους ολόκληρη ζωή χαμαλικιών και γνώσεων που ίδιος της πλησίασε ο συνάδελφός σας μαθητής του Φρόιντ, Βίλχεμ Ράιχ, κατάφερα να φτιάξω. Μη σας πιάνει και σας η μαζική ψυχολογία του φασισμού, η συγκινησιακή πανούκλα και όλα αυτά που αυτός ο φωτισμένος δάσκαλος, που αν δεν τον ξέρετε ντροπή σας, κατάγγειλε ανακαλύπτοντας την πολύτιμη οργόνη και γράφοντας και εκείνο το βιβλίο για τη δολοφονία του Χριστού. Στην ανάγκη δίνουμε τα χέρια, παραδεχόμαστε τα λάθη μας και χωρίζουμε σαν φίλοι. Εγώ μηνύσεις δεν κάνω. Ό,τι κάνω, το κάνω στη σκηνή και στη ζωή μου που είναι ζωή ελευθερίας. Μετά τιμής, Νικόλας Άσημος. Ήταν σαν να σε πρόσμενε Κύπρο. Απόψε που δεν έπνε έξω ανάσα και λέω θα έρθει απόψε απ' τα νερά κι από τα δάση και λέω θα έρθει απόψε απ' τα νερά κι από τα δάση. Θα'ρθει αφού φλετράει μου η ψυχή, αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι και θα λυγίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. τόσους πολύ μ' αγάπησες, κυρά, που άκουγα διπλά τα βήματα. Πάταγα εγώ στρατός με στελεράς κι εσείς κοντά μου. Πάταγα εγώ στρατός με στελεράς. Νικόλας Άσημος, ένα σχόλιο του Γιώργου Αλαμανή και του Οδυσσέα Ιωάννου. Τα λόγια και οι μουσικές του Νικόλα Άσημου παλεύουν και σήμερα λυσασμένα με το χρόνο. Τα πιο πολλά τραγούδια του ασφικτιούν ακόμη στις παράνομες κασέτες. Τα πεζά του, οι θεατρικές του απόπειρες, οι μπροσούρες του, οι λίγες παραστάσεις του που κινηματογραφήθηκαν παραμένουν τέρα incognita για το ευρύ κοινό. Και όσο περνάει ο καιρός, η εικόνα του ταλαντεύεται επικίνδυνα ανάμεσα στη γελοιότητα και την ιδιοφία. Μια φορά και ένα καιρό στην Κοζάνη, μετά στη Θεσσαλονίκη, τελικώς στην πλατεία Εξαρχείων, ένα μελαγχολικό παιδί της μεταπολίτευσης εξοργίστηκε. Κάλυψε τις αναπηρίες του με ένα μανδύα μέλανα και πορφυρό και έγινε δύσκολος γρίφος για αυτούς που μπερδεύουν το βασιλιά με το γελοτοπιό που φόρεσε την κορώνα. Χαοτικές αποστάσεις χωρίζουν όσους απλώς σιγοτραγουδάνε τον Μπαγάσα και το Βενσερέμος από το ραδιόφωνο, με όσους τον έφτυναν αδίσταχτα όσο ζούσε και τους άλλους που τον έκαναν σημαία τους, όχι πάντα χωρίς ιδιοτέλεια. Με σεβασμό για την αντιφατικότητά του και αγάπη, πιστεύουμε ότι η τελευταία λέξη για τον Άσημο δεν έχει υποθεί ακόμη. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε Μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Πιστεύω να με χλεβάζεις, σαν σε χαζεύω δε χαμπαριάζεις. Προτείνε μου κάποια λύση, δε θα σου παρακοστίζει και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα. Και τους ανθρώπους έχω χορτάσει κατράβακες και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ. Ρε παγάσα, περνάς καλά κι πάω. Τα πιο όρφα στιχάκια στο ρεφρέν, για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν. Ένα σχόλιο ανεβασμένο στην διαδικτυακή εφημερίδα Indymedia από τον Lone Wolf, 0 και 27 PM, Κυριακή 18 Μαρτίου 2007. Μετά κάποια αποσπάσματα από τους κροκανθρώπους, ο ίδιος ο Lone Wolf μας λέει: «Δυστυχώς ο Νικόλας δεν άντεξε. Κρεμάστηκε κουβαλώντας πάνω του τα τραύματα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που της έδωσε τόσα και αυτή τον πετούσε με λύσα στο καναβάτσο των ψυχιατρίων, των φυλακών, των παρακολουθήσεων και του εμπεγμού, γιατί δεν ήταν σαν τα μούτρα της». Αυτά μας είπαν οι άλλοι, αυτά μας είπε ο Άσημος και η δική μας γνώμη για τον Άσημο, χωρίς να είναι απαραίτητο. Πιστεύουμε ότι η σαφώς υφιστάμενη τρέλα του από τη μια τον απάλλαξε από το δηλητηριώδες δάγκωμα του φόβου που όλοι εμείς αισθανόμαστε μέσα μας όταν πρέπει να πούμε την αλήθεια κατάμουτρα στους υποκριτές διαχειριστές, οι υποκριτικούς διαχειριστές της εξουσίας, και από την άλλη η ίδια αυτή τρέλα τους έδωσε το δικαίωμα στο όνομα της προστασίας του νόμου και της τάξης να τον πετάξουν κυριολεκτικά στο καναβάτσο των ψυχιατρίων, όπως λέει και ο φίλος μου από την Indymedia, και να τον συντρίψουν. Εμείς, εγώ, η αγαπημένη Θοδωρούλα με την μαύρη τη σημαία, η Άννα που ήξερε τον Παγάσα, ο Γιάννης που βοήθησε, διατελούμε αιώνιοι, ανάξιοι, φοβισμένοι συνοδοιπόροι σου. Καληνύχτα, Νικόλα. Θέλω, καρδιά, να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Χαλάσανε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και από τη ζωή αποζητώ. Να μη μου μείνει μόνο το παραπονό, κι ας ήταν μια φορά να μ' είχες πάρει αγκαλιά. Το ξέρω, σου ζητώ,